Autopromocja. Mety Burczakowa, Mety Burczakowa, rotonda szaś prydzisz, ikiem ja madam. Folkowy fonogram roku 2014. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegółowe informacje na stronie polskieradio.pl/nowa-tradycja i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 lutego, minęła 20. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis. Kolumna ciągników zostanie pod Warszawą na noc, zdecydowali związkowcy z rolniczego OPZZ-u. Trwają rozmowy o pokoju w Donbasie. W Mińsku negocjują przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Ryanair nie przejmie pasażerów Eurolotu. Irlandzki przewoźnik nie planuje nowych połączeń między polskimi miastami. Protestujący rolnicy zostaną na noc w miejscowości Zakręt koło Warszawy. Zapowiedział to szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Ruch blokuje tam około 140 ciągników. Kolumnę zatrzymała po południu policja. Protestujący czekali na wyniki negocjacji w Ministerstwie Rolnictwa. Ale grupa związkowców z OPZZ po 20 minutach opuściła rozmowy. Kilkanaście innych organizacji rolniczych ustaliło z ministrem Markiem Sawickim, że najpóźniej za 10 dni zespoły negocjacyjne do spraw problemów w rolnictwie przedstawią wyniki swoich prac. Powołanie sześciu zespołów, które mają rozwiązać najpilniejsze sprawy rolników, to efekt rozmów z organizacjami rolniczymi. Minister rolnictwa Marek Sawicki. Dla wszystkich przedstawicieli rolników, tak jak do tej pory, drzwi w Ministerstwie Rolnictwa są otwarte. Są cywilizowane metody na to, żeby każdy trudny problem omówić i rozwiązać. Szef resortu rolnictwa poinformował, że na spotkaniu pojawili się przedstawiciele 19 organizacji. Po 20 minutach, bez wysłuchania propozycji ministerstwa, dwie z nich opuściły salę. Sławomir Izdebski, szef OPZZ Rolników, zapowiedział, że będzie się domagał odwołania ministra. Odszkodowań za dziki nie będzie, zwrot kwot mlecznych nie będzie i interwencji na rynku trzody nie będzie. Także w tym momencie rozmowy zostały zerwane. Będziemy żądali odwołania ministra rolnictwa. Protest rolników rozpoczął się przed południem, tak zwanym Marszem Gwiaździstym. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Rolniczy OPZZ zapowiada ciąg dalszy protestów. Za tydzień chce zorganizować razem z górnikami 100-tysięczną demonstrację w centrum Warszawy. Uścisk dłoni Władimira Putina i Petra Poroszenki. Prezydenci Rosji i Ukrainy krótko przywitali się tuż przed rozpoczęciem szczytu w Mińsku, donoszą rosyjskie media. W rozmowach poświęconych pokojowemu rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy biorą też udział kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande. Spotkanie rozpoczęło się tuż przed 19 naszego czasu. Oficjalne rozmowy w Pałacu Niepodległości poprzedziło trójstronne spotkanie prezydentów Petra Poroszenki, François Hollande'a i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Ukraiński prezydent miał również krótkie spotkanie z prezydentem Białorusi, który jest gospodarzem szczytu, chociaż sam w nim nie bierze udziału. Do ostatnich godzin przed spotkaniem przywódców trwały ustalenia i prace ekspertów oraz przedstawicieli zainteresowanych stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia, które gwarantowałoby zawarcie rozejmu w Donbasie. Prezydent Ukrainy powiedział, że cały świat oczekuje deeskalacji napięcia na Ukrainie. W przeciwnym razie, podkreślił, sytuacja wyrwie się spod kontroli. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ryanair nie będzie walczył o pasażerów Eurolotu. Polska linia latać będzie tylko do końca marca. Potem zostanie zlikwidowana. Szef irlandzkiego przewoźnika Michael O'Leary już zapowiedział, że nie myśli o uruchomieniu połączeń, które zastąpiłyby sieć polskiej spółki. Kiedy pod koniec zeszłego tygodnia Eurolot ogłosił, że zawiesi swoje rejsowe połączenia, eksperci zaczęli się zastanawiać, kto przejmie pasażerów państwowego przewoźnika. Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR wskazywał na linię Ryanair. Ma i flotę, potrzebną do tego i pieniądze. Tymczasem szef linii Michael O'Leary nie wydaje się zbytnio zainteresowany schedą po Eurolocie. Owszem, zapowiada rozbudowę połączeń między największymi miastami, ale większość lotnisk, z których korzystał Eurolot, to małe porty. To nie jest wielka szansa dla nas. Wszystko wskazuje na to, że większość floty Eurolotu przejmie LOT. Utrzyma on także część dotychczasowych połączeń krajowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Portugalia będzie karać wszelkiego rodzaju formy chwalenia terroryzmu. Rząd w Lizbonie szykuje się do zaostrzenia prawa i zapowiada, że w związku ze zmieniającym się zagrożeniem przepisy o zwalczaniu terroryzmu będą nowelizowane co 2 lata. Wiadomo, że ścigane będą osoby publikujące na portalach społecznościowych teksty gloryfikujące sprawców terroru. Władze chcą też odbierać portugalskie paszporty cudzoziemcom, którzy wyjeżdżali wspierać dżihadystów z państwa islamskiego. Według szacunków lizbońskich mediów na terytorium Syrii i Iraku walczy co najmniej 12 obywateli Portugalii. Eksperci twierdzą jednak, że liczba ta jest znacznie zaniżona. To był serwis Trójki. W nocy niewielkie opady śniegu tylko na południowym wschodzie, minus 3 stopnie na Podkarpaciu, minus 1 na Mazowszu, plus 2 w Wielkopolsce. Jutro chmury, ale i sporo słońca. W Augustowie 2 stopnie, w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie 3, w Trójmieście 4, w Szczecinie 5, w Poznaniu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. No takiej godziny naprawdę w tym programie jeszcze nie było. Emika już przy wszystkich swoich urządzeniach, które za chwilę będzie można także podejrzeć w internecie, na zdjęciu, gotowa do tego, aby wypełnić naszą antenę muzyką miksowaną na żywo. Are you ready, girl? Yeah. Okay, let's go. We'll be right back. Witness to the evil on my sleeve. I've been feeling these old songs live inside of me. Life, life changes, change again. I can't take this. Each time I'm reborn, it's the power of pain that keeps me torn. And I choke. My body beneath me. I died a thousand times before, and I'm. No to się działo. Naprawdę dużo się działo, ponieważ Emika, kiedy gra swój koncert, a właściwie występuje śpiewając, wtedy tańczy i porusza się i to wszystko buduje nastrój jej muzyki. Teraz, kiedy miksowała, wybierając utwory innych artystów, cały czas tańczyła i budując nastrój tego setu, który rozpędzał się powoli po to, żeby na końcu dawać już szansę do skakania, cały czas w ruchu. Ale to zupełnie inny ruch niż ten, który znamy z występów, kiedy przedstawia swój materiał. Nie wiem, jak to będzie przy najnowszej płycie. I will translate it to you in few moments, ale wydaje mi się, że zagrała bardzo fajnie. Wnioskuję tak też z reakcji i pytań o to, jakie to były utwory. Listę wydobędziemy od Emiki i zamieścimy na stronie polskieradio.pl/trójka. Zamieścimy też tak na profilu na Facebooku PS Gra. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym, wypełnionego muzyką wybieraną przez Emikę, muzyką z najnowszej płyty Emiki, która nosi tytuł Klawirni i można ją zdobyć jutro w Warszawie w Empiku o godzinie 18 z podpisem artystki, albo obejrzeć występ w Cafe Kulturalna w Warszawie i z całą pewnością też kolejne występy w kolejnych miesiącach nadejdą. No i to jest nasza propozycja na to, aby już na własną rękę szukać. W każdym razie ten program wypełniony i nie do końca zaplanowany ze względu na to, że dział się tu i teraz, myślę, że tak naprawdę przebiegł zgodnie z naszym planem. Withdrawway, jeden z artystów, jeden z zespołów ogłoszonych dzisiaj, dołącza do stawki festiwalu, który nazywa się Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Informacje także w sieci, a ja bardzo dziękuję temu festiwalowi, bo pożyczył nam mikser i dzięki temu wszystko dziś wieczorem udało się tak świetnie. Dobranoc. Can I say goodbye? Yeah, sure. Dobranoc. Danke. Ciao. Ahoj. Dobry wieczór. Ahoj. Dobry wieczór. How to say good night in Czech? Dobranoc. Come on. Dobranoc. Dobranoc.